राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 12 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। सब जगह परिपूर्ण अपने स्वभाव से शुद्ध ही है, स्वाभाविक ही, किसी कारण से विचार से नहीं है, स्वाभाविक ही सब जगह परिपूर्ण है। समूहम सर्वभूतेषु नवेद्येषु न प्रिय समूहम सर्वभूतेषु, वो अपना है जो वही वास हो जीव लोक है। जीव लोक में जीव है वो परमात्मा का ही अंश है, तो परमात्मा वो परम प्यारे हमारे प्रभु है, हमें परमात्मा का पुत्र हूँ, परमात्मा के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ है, शुद्ध है, स्वाभाविक है। उसमें गलती है वही है कि संसार को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, जो नाशवान है प्रत्येक क्षण नाशवान है, कभी थिर नहीं रहता, उसको अपना मान लिया, और अपना मान फिर अपने लिए मान लिया, अपने अपने लिए है, हमारे लिए है, ये बिल्कुल गलती है। शरीर अपना नहीं, अपने लिए भी नहीं है, ये केवल संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है। संसार की सेवा के लिए जितना सर्ष जड़ समुदाय है वो केवल सेवा के लिए है। संसार की सेवा करो, क्योंकि वस्तु भी उनकी है और वो उनकी सेवा में रहेगी, अपने उससे बदले में चाहना कुछ नहीं, चाहना क्या है, जिसकी जो वस्तु है उसको दे दी, फिर चाहना क्या है, अपनी कोई चाहना नहीं, अपनी सेवा समर्पित कर दी। और आप है स्वयं भगवान की परा प्रकृति, जड़ चरित है अपरा प्रकृति, वो भगवान की, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सृष्टि, भगवान की सृष्टि की सेवा के लिए, परा प्रकृति वो भगवान है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ, और केवल भगवान ही मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, सेवा करने सब सब मेरे, सभी हमारे प्रेम रखने वाले भी, उदासी रहने वाले भी, भय रखने वाले भी, सेवा में सब है, हमारी शक्ति में सेवा करो, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान मेरे हैं, वे सिवाय और मेरा कोई नहीं, और मैं किसी का नहीं हूं, क्योंकि सेवा की जरूरत हो तो सेवा दो तरह से होती है, एक वस्तुओं के द्वारा होती है, एक शरीर के द्वारा खट करके जीती है, तो खट करके सेवा कर लेना अथवा वस्तुओं को दे देना और सेवा वाली है, क्यों सेवा के लिए ही है भाई, सेवा के लिए जैसे उसी वसु है उसको दे दी तो चाहना क्या है नहीं, और सेवा बदले चाहना कुछ नहीं, पर ये चाहना नहीं है, पर शब्द निवेद्य थे परमा शब्द बन जाता है, इस वास्ते संग तो फरम से ही वह आसक्ति भी नहीं है। आसक्ति भी नहीं है। संघ तत्व फलानी आसक्ति देखना, फल की इच्छा भी देखना, सबकी सेवा करना ये काम है, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना ये काम है, किसी को बुरा ना चाहना, किसी का बुरा न देखना, न बुरा करना, न चाहना, न बुरा समझना, वो दीन दुखी हो उनके सेवा भला करना, सुख हो देखकर राजी होना, बहुत प्रसन्न होना, वो संसार ने संसार को दे दिया बस मस्त, अपने भगवान के पैसे बस, भगवान ही परा अपना प्रगति, परा प्रगति तो स्वयं, अपना प्रगति जड़ती है जीती दशाने, अपना प्रगति है वो उसी बात सेवा के लिए है, संसार सेवा में लगा दिया, अपना उसे कोई संबंध नहीं, वो तो भगवान ही है, अपना उसे है नहीं, अपना तो भगवान ही है, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, किंचित मात्र भी भगवान ही, भगवान ही परिपूर्ण समझे, परिपूर्ण परमात्मा माना है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के रहेंगे, परमात्मा के हैं, परमात्मा ही रहेंगे, सब चीजें संसार भी परमात्मा का है, वो अपरा प्रकृति है, जीव में परा प्रकृति है, प्रकृति और प्रकृति मान दो नहीं होते, दो होते हुए दो नहीं होते, दो होते हुए कहा है दो है, कमती जाती प्रकृति घटती बढ़ती रहती है, परमात्मा घटते बढ़ते नहीं है, प्रकृति घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती है तो है परमात्मा की, अपने अपने साथ कोई संबंध ही नहीं है, अपने अपने कोई मतलब ही नहीं है, हमारा जो संबंध है वो केवल भगवान के साथ है और किसी के साथ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, और हमारा संबंध किसी के साथ नहीं है, असंग एवं पुरुष शास्त्र असंग असंग महाराणी का कोई किसी के साथ संबंध है ही नहीं, असंग असंग पुरुष है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, असंग पुरुष परमात्मा हमारे परमात्मा मैं हूँ, मेरा प्रणाम परमात्मा के साथ संबंध है, परमात्मा के साथ में मेरा अखंड संबंध है, मैं परमात्मा का अंश हूँ जो परमात्मा के साथ में है, परंतु माँ है बाप है तुम्हें वो माता स्मिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु सुसा तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वो तुम्हें वो सर्व मम देव देव माँ वही है बाप भी वही है भाई भी वही है पितृ भी वही है धन भी वही है विद्या भी वही है योग्यता भी वही है जो कुछ है वो भगवान ही है ये भगवान ही है और कोई मेरा हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं कोई संभव नहीं मेरे साथ इसे संबंध ही नहीं मेरा तो एक इंद्र गोपाल बस कोई वो है ही कोई पदार्थ ही कोई पदार्थ ही परमात्मा ने बराबर दिया बराबर परमात्मा ने सदा परमात्मा के साथ रहने वाला हूँ मैं तो मेरे साथ रहने वाला परमात्मा है सदा कृपा करने वाला वही है यह संबंध सदा से है क्यों हमें वासो जीव लोग जीव होते सनातना जीव रूप बना हुआ सनातन रूप से अनाधिकार से सदा से भगवान का है इस पर भगवान का संबंध नित्य है और संसार का संबंध नित्य है संसार हमारे क्या लेना है ऐसे तो असंग है असंग कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, भगवान का है। इस बार सेवा भगवान ही करनी है, बस जरूर है। अपने लिए कुछ करना नहीं है, क्योंकि अपना स्वरूप है नहीं। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रह से। अब ईश्वरांश के लिए क्या करना है, अविनाशी के लिए क्या करना है, चेतन के लिए क्या करना है, अमल के लिए क्या करना है, सहज सुग्रह से क्या करना है, अमल ही करना कुछ है। संसार की चीज अपने पास में, इस बात संसार की सेवा कर रही, और सेवा कर रही, सेवा देनी फल प्रतिनिधि, उसी चीज उसी की सेवा लगा दी, फल देने पड़ता। आनंद में आनंद में है, राम है मौज में है, भगवान की कृपा में है। तब तेन कम सुषमिको भंजान एवात्मकृतम विभागम हिद्वाग बबूर भी भिन्नम नमस्ते जीवे तो मुक्ति प्रदेश दाय भाग। 14वें अध्याय में दस पूर्वार्ध में भागवत माया ये ब्रह्मा जी की स्तुति की है, भगवान भगवान की ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। बस भक्ति है, भक्ति में बहुत सजाया बनाया परमात्मा में हो, मेरे परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय मेरा कोई नहीं है, मैं शिवाय परमात्मा का हूँ और किसी का नहीं हूँ। और इसी में मस्ती है अपने आनंद में, और किसी से कुछ लेना नहीं है, मेरा है ही नहीं कोई, और किसी किसी से कुछ लेना नहीं है। वो भगवान मेरे हैं, वो मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे सदाई, मेरे है, मेरी है, और मैं भगवान का हूँ। भगवान के चरणों में प्रीति है, ये मेरा भाई वाला सिद्धांत बना था, मेरा तो फिर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा तो फिर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर सिर मोर मोट मेरे पति से हुई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मैं तो गिरधर गोपाल, बस मेरा कोई नहीं है। मैं सेवा करने का सबका हूँ, और मैं वास्तव में भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और किसी का मैं नहीं हूँ। मस्त रहे एकदम आनंद है, भगवान के साथ संबंध है, फिर क्या चाहिए, मस्ती में कोई कमी नहीं है, आनंद में स्वतः स्वाभाविक आनंद है। संतो कहते मैं मेजमान तुम्हारा सहया, तुम मेजमान हमारे हो, मैं मेजमान आपका मेहमान, आप मेरे मेहमान, भगवान को माता है पिता भाई मजदूर संबंधी कुटुम्बी जो कुछ बना भी विद्या धन संपत्ति योग्यता जो कुछ है सब हमारे बंधु किसी से ही नहीं है, शिवाय भगवान है और कोई मेरा नहीं, किसी मेरा संबंध नहीं, असंग असंग घने संबंध भगवान के साथ में, और सबसे असंग साहेब को गोद गोद होत है गुलाब को, इस वास्ते भक्त अच्युत गोत क्या साहब अच्युत गोत होते। ये आनंद एक भगवान का मानने में ही है, जो क्रियाओं को मानो कोई कोई साथ देने वाला है नहीं। जब काम भरे को जरूरत हो तो बता दो तैयार सभी सिट है, हल हो जाएगी। भगवान सदा साथ में रहेगा, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाए तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान साथ में रहते हैं। सर्वशिष्टा मिश्रा सब कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान रहते हैं। आम आत्मा गुणागेश सर्वभूता सहजता संपूर्ण भूतान अंतकरण में भगवान है, सही भक्तों में भक्तों के साथ में भगवान आनंद हो गया है। सज्जनों जो कुछ आनंद है जो इसी में है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पीते हुए सब मेरे को प्यारे हैं, सब पर मोरी बराबर दया, सब पर एक समान दया, और कोई मेरा हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं, मेरा तो एक गोपाल है, मेरे तो आप ही हो आप ही हो आप ही, हर सब भगवान के बीच मस्त रहता है। भक्त लोग ना देखू मैं और को ना तो ही देख रहे हूँ, जैसे बड़ा कहता है माँ को कि मैं तुम्हारा सब देखू माँ तुम मैं से देखो और तुम देखो ही मत मैं से देखो, माँ की गोदी में बैठा है मौज से इधर देखो तो छोड़ी मगर हमें तुम खेल देता नहीं, ऐसे संबंध हमारा भगवान के साथ में, तुम ये माता से माँ भी हो, भक्त हरदम प्रसन्न रहता है भगवान की कृपा संबंधी है। त्रिलोकी नाथ परमात्मा हमारे फिर हमारे किस बात की कमी, किसी बात की कमी नहीं, इस वास्ते भगवान के भरोसे नित्य प्रसन्न रहो हरदम आनंद रहो, हमारे तो भगवान है, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मंत्र है बढ़िया मैं तो गिरधर गोपाल, हमारे प्रभु सब जगह सब जगह मौजूद है, हर जगह है, सब अवस्थाओं में संपूर्ण क्रियाओं में संपूर्ण वस्तुओं में संपूर्ण संसार में सब जगह समान रूप से समूह हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योसि न प्रिया ये भजन तमाम भक्त्या मयि तेषु च प्रियम्, समूह हम सर्वभूतेषु व्यापक भी समान और कृपा भी समान प्रेम प्रेम भी समान दृष्टि भी मेरे समान सबके ऊपर ही समान, कृष्ण भगवान तो कहते हैं समूह सर्वभूते, भगवान राम जी कहते हैं समदर्शी मुझे कह सबको, सब लोग मेरे समदर्शी कहते हैं, मैं उस सेवक परियानंद गति से हूँ जो अनन्य गति होता है, मेरा सेवक वो सेवक मेरे को प्यार लगता है, मैं क्षमता नहीं है वो तो बहुत प्यार लगे अच्छा लगे, ये मर्यादा पुरुष तुम कह रहे लीला पुरुष समूह लोग कह न कहे क्या मतलब, लोग जाने न जाने लोग क्या समझे, दोनों बातें थी। भगवान में जो अपनापन है ऐसी भाई कोई चीज कहीं मिलेगी नहीं, कोई ऐसा मिलेगा नहीं, ना त्वत समोस्ते अभ्यधिगत कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है अधिक कैसे होगा, ना त्वत समोस्त अधिगत कुतो अन्य, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बस हे मेरे नाथ, हे मेरे प्यारे, भक्तों का केवल भगवान, अरे भगवान है केवल भगत, ये दोनों बड़े मस्त रहते हैं। भगवान को देखकर भक्त का जी है, भक्त को देखकर भगवान का जी है, एक एक ही देख देख राजी बड़ा बड़ा, इन्हें प्रेम बढ़ता है। भक्त को देखकर भगवान का प्रेम बढ़ता है, भगवान को देखकर भक्त का प्रेम बढ़ता है। पर देखो वर्तमान प्रेम है अपना, लीला भगवान ही हो रही है, और कोई हमारा हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं, भगवान ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण।